Uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een explosief gevonden in een woning. De explosieve opruimingsdienst kwam erbij en die heeft het voorwerp meegenomen. Aan het eind van de avond kwam bij de politie een melding binnen dat er mogelijk een explosief in het huis in Leeuwarden zou liggen. Agenten troffen inderdaad toen een verdachte situatie aan. Omliggende huizen werden vervolgens ontruimd. De politie verwacht dat de bewoners van de omliggende huizen in Leeuwarden snel weer terug kunnen. In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege aanhoudende regenval en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. En het metronetwerk in de stad is praktisch lampgelegd. In bussen staan mensen op stoelen om geen natte voeten te krijgen. De overstromingen hebben ook geleid tot flinke vertragingen en annuleringen op luchthavens. Inwoners krijgen het advies om thuis te blijven. Ongeveer 23 miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer. Ook in delen van New Jersey en Connecticut. NAVO-chef Stoltenberg vertrouwt erop dat Polen en Slowakije Oekraïne blijven steunen na de verkiezingen daar. In de aanloop naar de stembusgang in beide landen is de spanning opgelopen. Polen zei vorige week namelijk geen wapens meer naar Oekraïne te sturen. En in Slowakije heeft een van de kandidaten die kans maakt op de overwinning gezegd dat hij de steun aan Oekraïne wil stoppen. Sweet Dreams is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film over een suikerfabrikant op een Indonesisch eiland. In de nadagen van het kolonialisme won 6 Gouden Kalveren. Actrice René Soutendijk won voor haar hoofdrol in de film het Gouden Kalf voor beste acteur. Het was de 2e keer dat ze die prijs won. Verder kreeg Sweet Dreams de prijs voor beste bijrol en regie, maar ook voor camera en kostuumdesign. Het weer, een heldere nacht, het is een graad of 9. Overdag start er eerst bewolkt, maar later is er steeds meer zon. En dan wordt het in de middag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Lammert, Budenpost. Ja, ja, daar kom ik vandaan. Ja. Hoe groot? Hoe klein? Het was toen ik er woonde 5000 inwoners. Ja, in het noordoosten van Friesland. Echt het platteland. En hoe vaak kom je er nu nog? Minder vaak dan dat ik zou willen. En dat mijn moeder ook vooral zou willen. Maar ik denk, ja, een paar keer per jaar. 4, 5, 6 keer per jaar, zoiets. En wat is de grootste bezienswaardigheid van Budenpost? Nou, ik denk de ouderwetse kerk. De Nederlands hervormde kerk. De Mariakerk, zoals die tegenwoordig wordt genoemd. Dat was toen nog niet. Maar dat is een middeleeuwse Fries kerkje. En Corine, waar opgegroeid? In een dorp of in een stad? In Gorkum, wat een beetje tussen dorp en stad in zit eigenlijk. En wat is daar de grootste bezienswaardigheid? Nou, de Merwede. Die is echt prachtig. Het ligt aan de Merwede. En mijn moeder is van 2 jaar geleden overleden, dus ik kom er nu niet meer. Maar het was altijd heel erg mooi om daar zo door de uiterwaarden te lopen. En naar het water te kijken. Ja. Frederik? Ik ben geboren in Brabantse land, in Oosterwijk. En de Oosterwijk is eigenlijk heel bijzonder omdat er heel veel mooie natuur is. Vennen, bossen, veel mooie natuur. Ja, daar komen mensen voor naar Oosterwijk. Het hele Brabant is uit jouw spraak, hè? Ja, dat komt omdat mijn ouders er niet vandaan kwamen. Mijn moeder heeft er zo hard uitgeslagen. Ja. Dat ze zei later, als je groot bent, ga je me dankbaar zijn. Dus dat is gelukt, ja. En dat ben je ook. Ja, dat vind ik ook, ja. De podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, vandaag in Vink 2 podcasts over zaken die verborgen worden gehouden, die het daglicht niet verdragen kunnen. Allereerst een podcast over de geheimen in de liefde, schaduwliefde. Gemaakt door Corine Kolen. Die ken je vast van haar vaste rubriek Lust en Liefde in Volkskrant Magazine. En ze maakt de podcast samen met Frederik Bikker, relatietherapeut, die de verhalen van de nodige duiding en adviezen voorziet. En dan een podcast over de verborgen kant van het platteland, want dat is allang niet meer schattig. En verse kaas en vrijgezelle boeren en Yvonne Jaspers. Nee, het is gewoon keiharde criminaliteit, drugslabs en koelbloedige afrekeningen. Dat horen we in Penose op het platteland van Lammert de Bruin. Lammert, Corine en Frederik, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, Lammert, we hadden het al eventjes over dat je zelf bent opgegroeid op het platteland. En je komt er nu nog steeds regelmatig. Hoe heb je het zien veranderen? In verschillende opzichten natuurlijk. Toen ik er was, was er veel minder dan wat er nu is. En toen ik er opgroeide, was er nog geen internet. En nu wel. Dus het leven is veel meer verbonden met de wereld dan toen ik daar opgroeide. Toen was het echt nog wel een klein Fries dorp. Ergens helemaal achteraf. Waar het moeilijk was om... Ik bedoel, toen ik klein was en ik wilde journalist worden en ik droomde van Hilversum, voelde Hilversum heel ver weg. Dat was echt een enorme afstand. En dat is nu natuurlijk tegenwoordig veel kleiner. Dus het is veel meer geïntegreerd in, in de moderne samenleving, dat dat toen was. Niet dat we allemaal op klompen liepen en nog geen auto hadden uitgevonden. Maar nee. Dat klinkt nu een beetje misschien. Maar dat gevoel hadden we wel een beetje, denk ik. Ja. En qua veiligheid? Nou, daar ben ik echt wel van geschrokken. Want we zijn nu natuurlijk voor deze podcast samen met Paps Assink ben ik in de drugscriminaliteit gedoken. En ik dacht, nou, dat zal wel wat meevallen. Want dat viel ook altijd wel mee. Ja, er was misschien één verslaafd in het hele dorp. En die deed dan een inbraak om in de grote stad in Leeuwarden een jointje te kunnen kopen. Mm. En dat was het dan wel. Maar wat we nu toch allemaal tegenkwamen, ja, daar schrok ik wel van. Want ontstond dat idee voor die podcast Penosa op het platteland, ontstond dat ook omdat jij zelf bent opgegroeid in zo'n dorpje? Ja, we hadden eerst eigenlijk een oude zaak op het oog uit de jaren 90. De pensioenmoorden in Arnhem, waar Margriet Brandsma een heel mooi boek over heeft geschreven. En we dachten, daar gaan we een podcast over maken. Maar al snel ontdekten we eigenlijk dat er nu nog steeds van alles aan de hand is. En dat er nog steeds allemaal drugs wordt verbouwd en gemaakt in schuren. Dat we dachten, ja, dat is eigenlijk wel een verhaal. Want je leest daar soms wel eens over. Maar meestal als het over drugscriminaliteit gaat, dan gaat het over de problemen in de grote stad. En dan gaat het erover hoe je dat moet bestrijden. Maar dat er op het platteland in schuren van alles gemaakt wordt, in drugslabs met chemische stoffen, door Mexicaanse en Chinese koks. Ja, ik had daar geen idee van dat zoveel daar gebeurt. Dan ga je nadenken van hoe gaan we deze podcast opzetten. Ja. Leg eventjes uit hoe jullie en waarom jullie voor deze opzet hebben gekozen. Ja, het is eigenlijk een soort roadtrip door de drie noordelijke provincies. En we gaan bij iedereen langs, van burgers tot burgemeesters tot politie en het Openbaar Ministerie. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we in podcastland, tenminste ik ken geen podcast die echt op pad gaat en langs mensen gaat en daar met de betrokkenen spreekt. Het is toch meestal iemand in de studio en dan over de problematiek praten. En misschien hooguit dat je dan ook iemand uit de provincie hier helemaal naartoe laat komen om daar in de studio over te praten, maar dat je daar echt naartoe gaat en met eigen ogen ziet wat er gebeurt en waar die mensen mee te maken hebben. En dat je ze een keer bij een buurvrouw aanbelt die je misschien niet 1, 2, 3 uit zou nodigen voor een podcast, maar wel haar verhaal wil te horen. Ja, dat vonden we wel een mooie vorm en een goede vorm ook om te doen, omdat je dan echt kunt laten horen en kunt laten zien wat daar allemaal gebeurt achter die liefelijke kerkjes en boomwallen en weilanden. Ja. Een soort ouderwetse radio eigenlijk. Ouderwetse radio, ja, het is gewoon inderdaad hoe vroeger VPRO radio over het grindpad liep. En daar gaan we nu naartoe. Ja, aanbellen en nou, kijken wat er gebeurt. Ja, fantastisch. Heel leuk. Want jullie hebben geluisterd ook, hè, Frederik. Wat vond je ervan? Ik heb even een paar fragmenten. Ik vond het meteen heel indrukwekkend, want ik hoorde een verhaal over een spandoek in de tuin waar GHB te kopen. En dat het eigenlijk heel schokkend was. En, maar ook wat deze meneer die je daarover vertelde zei van, ik trek mijn handen ervan af, want dadelijk ben ik de klos. Als ik dit aangeef of als ik hier melding van maak. Dus ik was meteen wel geïntrigeerd. Ik ga luisteren. Ja, leuk. Ja. En jij, Corine, ben je sowieso liefhebber van het genre van true crime? Ja, ik vind het heel leuk, want je hebt tegenwoordig zoveel podcasts waar je gewoon twee mensen tegenover elkaar zitten in die oude hoeren, maar een eind zoals weg. Zoals hier een beetje, Houden we helemaal niet van. Wat ook heel gezellig is. Maar ik hou enorm van dit soort podcasts waar gewoon heel veel tijd en energie is en inderdaad op locatie en ik hou erg van radio en dit doet mij heel erg denken aan de radio van vroeger. Inderdaad, het gebouw van de VPRO hoe heet die gast ook weer die had met die klomp inderdaad liep. Ja. Weet je nog wie ik bedoel? Ik moet vooral aan Harmke Pijpers denken bij het gebouw. Hele vrijdag, dan zat je de hele vrijdag te luisteren. Echt, ik vind het heel fijn dat dit gewoon nu weer gemaakt kan worden. Ja, Lammert, ik zat erover na te denken. Want je denkt aan de ene kant van platteland, veel sociale controle. Ja. Dan zou het toch heel moeilijk zijn om criminaliteit te laten gedijen. Maar aan de andere kant hoorde ik ook in je podcast heel erg de ander met rust laten. Klopt. Dat ook dus heel erg platteland is. Ja, ik vond dat ook wel opvallend. Want ik dacht ook dat die sociale controle, dat weet ik nog van vroeger, dat die ontzettend groot was van, wat zal de buurvrouw daar wel niet van denken. Maar wat we wel hebben gehoord eigenlijk aan alle kanten is dat de mensen die daar een drugslab beginnen, dat het meestal mensen zijn die daar net wonen. Dus die daar een paar jaar wonen. Of het zijn niet mensen die daar al van kinds af aan, of het moeten boeren zijn die in de problemen zijn gekomen. Dat gebeurt wel. Mm-hmm. Maar het is ook heel erg van leven en laten leven. En ik wil me er niet te veel mee bemoeien. En als ik me niet met jou bemoei, dan hoef jij je ook niet met mij te bemoeien. Dat was wel heel opvallend, ja. En er is natuurlijk ook aan om de ondergrond borrelt er een soort wantrouwen tegen de overheid. En dat is een soort gezamenlijk gevoel op het platteland. Niet alleen van de boeren, maar van iedereen die daar een beetje woont. Tenminste, in die hoek in Noordoost-Friesland waar ik vandaan kom, is dat zo gegroeid, omdat mensen in armoede daar zijn opgegroeid en eigenlijk aan hun lot zijn overgelaten. En daardoor een soort gezond wantrouwen tegen overheid en politie hebben. Dat gezamenlijke gevoel misschien wel sterker is dan het gevoel om iemand te willen verlinken. Want zo wordt het dan gezien. Ja. Een fragment uit de eerste aflevering, Aapnoodmes. En jullie spreken met de burgemeester van de gemeente Dantumadiel. Ja. Klaas Agricola. Agricola. Die naam ook. Ja, prachtig. Is toch geweldig? Ja. Dat zie je toch niet? Bijzonder. En het gaat over de drugsproblemen in zijn gemeente. En in die zin van waar ik me hele, hele grote zorgen over maak, is cocaïne. Het is dramatisch. En weet je, het is. Ik zal het maar plaats zeggen, onze kinderen gaan er bliksem. En iedereen staat erbij en kijkt ernaar. We vinden het allemaal maar normaal. Maar het is niet normaal. En vooral cocaïne. In combinatie met drank. Nou, dat doet hele rare dingen met mensen. En dan weten ze de volgende dag niet meer wat ze gedaan hebben. Maar. U zegt de jeugd en cocaïne hier in de gemeente. Dat is dat iets, een trend waarvan u zegt, ja, dat zie je opkomen. En dat komt voort uit het feit dat er blijkbaar meer beweging is. Of is het gewoon geaccepteerd door de jeugd, helaas? Nou, er zit natuurlijk een vorm van acceptatie in. Maar ik vind het niet normaal. Er zijn ouders die halen kinderen van een voetbalclub af omdat er cocaïne wordt gebruikt. En die ouders worden door andere ouders aangesproken. Zeggen van, joh, je bent niet meer van deze tijd. Want het is normaal. Wij gebruiken het ook. Hoe komt iedereen aan die cocaïne? Jongen, het is om wat te krijgen. En anderen. Kan ik dat hier gewoon ergens, als ik nu zou zeggen ik wil dat, ja. dan vind ik dat? Ja. U weet ook waar? Die zijn altijd s'avonds bij spreken terug, rijden van het gemeentehuis. Nou, ik zie altijd van die kleine golfjes en dan zie je ze knipperen met lichten. En wat zit er in die golf? Nou, er zitten van die jonge mannen in. En die verhandelen dat spul. En weet je, in het circuit. Ik weet natuurlijk niet alles, maar die jeugd weet precies wat ze moet halen. En natuurlijk, er zijn verschillende plekken. En dan zeg ik van, joh, maar politie, waarom doe je er niks aan? Maar ja, die kan ook maar één op één plek tegelijk zijn. Met twee mannen in een auto. Fragment uit de eerste aflevering van Penose op het platteland. Heel veel van dit soort verhalen. Hè? En ook in jullie podcast gaat het over hoe pak je het aan? Inderdaad, waar het hier ook over gaat. Over politie, openbaar ministerie. Wat viel jullie op in de aanpak? Nou, dat er een enorme schaalvergroting heeft plaatsgevonden, waardoor er heel veel politiebureaus zijn gesloten en de burgers echt op zichzelf zijn teruggeworpen. En de enige manier om het aan te pakken is een oproep die we van iedereen horen, van de politie, van de burgemeesters, van het OM. Een oproep aan de burgers om dingen te melden. Maar ja, als dat het enige is waar je mee kunt komen, terwijl je vindt dat Nederland een narcostaat is en dat het drugsgebruik teruggebracht moet worden, dat we dat moeten bestrijden, dan vind ik dat eigenlijk wel een beetje weinig, eerlijk gezegd. Ja. En ook niet helemaal eerlijk om dat bij de burger neer te leggen. Want ja, die kijkt wel uit. We waren op een voorlichtingsavond in Kolmerswaag, dan een klein dorpje waar mijn moeder woont. En daar zei de agent precies hetzelfde. Ja, als je zo'n autootje ziet, moet je even een fotootje maken, kenteken even noteren. En er zat een man en die zei, ja, ik kijk wel uit, dat ga ik niet doen. Want wie weet, komen ze straks achter me aan. Er is toch een soort angst ook natuurlijk voor dat soort dingen. Dus ja, ik vind het een beetje makkelijk. Het is alsof de mensen daar echt op zichzelf zijn teruggeworpen en het maar uit moeten zoeken met elkaar daar. Ja, en plus, wat je ook eerder zei, dat zit dus niet in die cultuur. Nee. Van dat je elkaar gaat verlinken, je laat elkaar dus met rust. Dat gaat echt niet gebeuren met een oproep van de politie. Nee. Ik vraag me steeds af, is dat nou echt iets voor Noord-Nederland? Of is het exemplaars voor heel Nederland? Nou, misschien wel. Kijk, in Brabant is natuurlijk hetzelfde geweest. En daar is de politie wel heel erg gaan optreden en hebben ze wel heel veel controles uitgevoerd. En daar heeft het gewerkt, waardoor er een soort waterbedeffect is, waardoor het nu in het noorden zo erg is. Maar de grootsheid en de uitgestrektheid van de landelijke gebieden in het noorden, die zijn wel veel groter dan in bijvoorbeeld in Brabant. Dus als je dan een gemeente hebt zoals deze burgemeester, die Klaas Agricola, zijn gemeente heeft een enorm buitengebied. En hij moet het met een team doen van 4 agenten, maar dat zijn 2 wijkagenten. En die andere 2 agenten zitten versleuteld in ondermijningsfuncties en dat soort dingen die ze met andere gemeenten delen. Dus er zijn 2 wijkagenten die zo'n hele gemeente met allemaal lege schuren en dingen en problemen, weekendsfeesten, waar die soms wel eens uit de hand lopen. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Maar je hoort ook de machteloosheid in zijn stem. Ja. Klopt, dus je denkt, eigenlijk heeft het al opgegeven. Hij accepteert dat de situatie is wat het is. Ja. En kijkt hoe hij ergens nog wat aan damage control kan doen. Ja. Maar het voelt vrij machteloos als dit fragment hoort. Nee, hij was zo open. Dit was een van de eerste gesprekken die we hadden. Dus we dachten echt, waar zijn we terecht gekomen? Ja. Maar dit is een man die heel dicht bij de burger staat en die op de fiets naar het gemeentehuis gaat en met iedereen een praatje aanknoopt. En die vroeger elke dag van de politie een uitgebreid uitgebreid rapport kreeg van wat er speelde in zijn gemeente. Zodat hij ook wist waar hij op moest letten en wie hij in de gaten moest houden. En nu krijgt hij elke week een heel sumier rapportje vanwege de privacywetgeving. Omdat de politie niet meer alles mag delen met de burgemeester. Wat heel gek is. Dat is ook iets waar we tegenaan liepen met andere organisaties ook. Dat door de privacywetgeving er geen informatie gedeeld mag worden. Waardoor die opsporing nog meer bemoeilijkt wordt. En ja, dan denk je echt van, waar zijn we mee bezig? Ja, of legaliseer het en hou het in de gaten en controleer het. Maar of doe dat niet en ga dan er ook vol in. Het is nu een beetje geen versterking uit Leeuwarden bijvoorbeeld? Nee. Er is het volgens mij door de hele provincie Friesland zijn er twee surveillancewagens die 's nachts dan rondrijden. Wij wonen natuurlijk in Amsterdam, maar zijn iets anders gewend. Dat is toch een ander verhaal, ja. Precies. De vierde aflevering, Hunebed High. Daarin spreken jullie met Roxana. Zij kocht een boerderij in Schuinesloot. Dat is in Overijssel. Ja, het is net over de grens bij Drenthe in Overijssel, klopt. Ja. En ze kwam voor een grote verrassing te staan. Nou, de situatie was zo dat hij achter in de schuur zat. Dus heeft hij een wietplantage ontdekt. Was echt heel groot. Deels staat er nog. Stond er ook nog toen we dit hier kochten. Met de planten er nog in? Of? De lampen, alles. Echt? Ja. Nou ja. Gewoon zo. Dat wordt dan ook niet ontmanteld of zo? Nee. Dat is hier achter. Ja, zeker. Ja. Daarom. Oh. Ja, echt. Ja. Wij hebben dat dus ook allemaal van anderen gehoord. Dus we wisten het wel de eerste keer dat we hier het erf op kwamen. En toen wisten we dus ook dat het dus ook net getaxeerd was voor de verkoop, voor executie. Ja. Daar. Maar hier zie je de banden nog. Ja. Nee, het was hier echt één grote teringbende. Bovenkant was het dus nog helemaal dicht. Maar de lampen waren nog bij, de stekkies waren er nog bij. Alle ramen waren dicht. En daar zat dus een wietplantage. Daar. En dat is dus een keer ontmanteld. Daar. Nou, en toen na een jaar heeft het er kennelijk weer ingezeten. Nou, toen was het veel erger begrepen. We hebben echt een drugslab met chemische stoffen. Chemische stoffen. En waar was dat dan? In de zadelkamer daar. Nee. Ja. Want wat raar dat je dan hier nu gewoon weer een normaal bedrijf hebt. Wat ik dus heel raar vind, is dat daar dus gewoon twee kinderen bij kunnen lopen. Ja. Dat de hele buurt het weet en dat zo iemand op vrije voeten loopt. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. We hebben dus ook een heel nieuw plafond erin moeten zetten. Maar het ergste was, hij is dus twee keer opgepakt. De politie, rechtbank, alles is erbij. En de grondbank weet niet hoe vervuild het is. Ja. Hoe bedoel je vervuild? De grond is dus helemaal vervuild, want er is natuurlijk drugsafval geweest en alles. En dan ga je dus melding doen bij de grondbank, want wij wouden dit kopen. En dan heeft hij een drugslab gezeten. Iedereen weet het, maar de grondbanken denkt wat ze... Maar de eigenaar is toch verplicht dan om die grond schoon te maken? Of in ieder geval voor de kosten op te draaien? Dat is een hele goede vraag. Hij zegt dat niet, want hij heeft het verhuurd aan die criminelen. En dat loopt nu bij de Raad van State. Ja. En hier in dit kleine hokje, want hoe groot is dit? Dan niet eens 3x3 misschien, ietsje groter. En daar hadden ze, wat stond erin? Hier waren allemaal isolatie, jerrycans, kommetjes, mixmachines. Allemaal van die blauwe vaten. Maar even, dat stond nog toen... Dat stond hier. Hierbovenop was allemaal afval. Ik kan je foto's laten zien waarvan je denkt, huh? Want je ziet het nog wel, het was allemaal met peur dicht. En hierboven lag allemaal drugsafval. Ja. Maar ik ga ervan uit, als een drugslab wordt opgerold, dat het ook allemaal opgeruimd wordt en afgevoerd. Nee, dat dacht ik ook, maar dat is niet zo. Fragment uit Penosa op het platteland. In de vorm van een soort roadtrip inderdaad. Dat maakt het heel mooi om naar te luisteren. Dan kom je ook langs verhalen waarvan je misschien denkt van, oh, dit had een eigen podcast verdiend. Bijvoorbeeld inderdaad de pensioenmoord. Ja, zeker. En Margriet Brandsma, die het boek heeft geschreven, die is nu ook een eigen podcast gestart. Klopt, over de heks van Annium. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, vertel het verhaal van de heks van Annium. Het was eind jaren 90, 97, als ik het goed heb uit mijn hoofd, dat er op kerstavond twee mannen naar de politie stapten en zeiden, daar ligt een lijk begraven in de tuin bij het pensioen in Annium. Daar woonde een mevrouw die daar een pensioen runde, niet al te florissant. Er kwamen ook wat vage gasten daar. En er werd inderdaad na even graven een lijk in de voortuin gevonden en na even verder graven achterin nog een lijk van twee mannen die tot dan toe vermist waren. En die pensioenhoudster, die is daarvoor veroordeeld en die heeft altijd volgehouden dat ze onschuldig was. En wat er verder nog speelde was dat er op de zolder van de schuur achter dat pension een enorme hennepkwekerij zat. En die twee zaken die zijn los van elkaar behandeld door de rechter. Terwijl Margriet Bransma denkt... Ja, dat, ik denk ook dat die twee zaken wel degelijk met elkaar te maken hadden. En dat dat ook het begin was van een soort drugsgeweld in Friesland. Met in dit geval dan de dood tot gevolg. En die zaak is nooit echt goed uitgezocht. Er zijn heel veel fouten gemaakt. En die vrouw die is nu dood, die pensioenhoudster. Maar die heeft dus tot haar dood volgehouden dat niet gedaan te hebben. En als je ziet hoe klein dat vrouwtje was en hoe groot die kerels die vermoord waren en begraven, dan denk je ook, de kans dat ze dat helemaal in haar eentje heeft gedaan, die is vrij klein. Ja, want je zei helemaal aan het begin van, eigenlijk, dit verhaal was een beetje de basis voor deze podcast. Waarom hebben jullie toen niet die podcast gemaakt over Anjum? Ja, dat wilden we eerst doen. En je hebt natuurlijk altijd ook met zenderbazen te maken. Die zeggen van, het moet ook aan de actualiteit gekoppeld zijn. Niet weer zo'n oude zaak, want dat hebben we natuurlijk al een paar keer gedaan, zo'n oude zaak. Dus dat was een reden. En we hoorden ook dat Margriet zelf met de podcast bezig was. En die wilden we ook niet in de wielen fietsen. Dus toen dachten we, misschien kunnen we dan inderdaad kijken naar wat er nu dan allemaal gebeurt. En toen is dat verhaal in aflevering 2 een beetje weggemoffeld. Ja. Na afloop van deze podcast, met wat voor gevoel kwam je hier uit? Is dat moedeloosheid? Is dat, tenminste, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is meer een beetje, ik ben eigenlijk meer kwaad. Ik ben kwaad dat het zo gaat. En vooral voor de mensen die daar wonen. Want als jij een chemisch drugslab naast je huis hebt en die ontploft, dan ben je verder van huis als je het nog meemaakt. Dus ik vind, als je dit serieus aan wil pakken als maatschappij, dan moet je dat ook doen. En als je het op een andere manier aan wil pakken, is ook goed, maar dan moet je dat doen. Het is nu allemaal een beetje halfslachtig. Er worden heel krachtige woorden vanuit Den Haag gezegd. Ja, we gaan de drugsmafia aanpakken, we hebben de burger daarbij nodig. Maar er gebeurt intussen in Friesland, Groningen, Drenthe dan eigenlijk heel weinig, behalve voorlichting en een oproep aan burgers om dingen te melden. Want zijn er ook echt harde cijfers dat het aan het toenemen is? Het aantal drugslabs dat is opgerold in de 3 noordelijke provincies is volgens mij bijna verdubbeld in een jaar tijd vorig jaar. Ja. Je hebt muziek meegenomen. Ja. Want een roadtrip heeft natuurlijk een soundtrack nodig. Ja, we hebben een beetje Americana muziek gebruikt. Omdat elke keer als ik door Friesland rijd, dan zie je die grote pick-up trucks. En dan heb ik soms het gevoel dat het lijkt hier wel Texas. Dus we hebben een beetje Amerikaanse country muziek gebruikt. En we openen de podcast met The Highwayman. Van The Highwayman. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride. Sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor. I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across the river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sound. But I'm still around. I'll always be around and around and around and around. I fly a starship across the universe divide. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will rest. The Highwayman. Het was de, ja, de soundtrack van de podcast Penosa op het platteland. En in de studio zitten drie podcastmakers. Dat zijn Lammert de Bruin, Corine Kolen en Frederik Bikker. Bikker, sorry. Ja, precies. Dat hoort. En Corine, jij stelde tijdens de muziek een goede vraag aan Lammert. Ja, nee, ik vroeg me af, het is natuurlijk prachtig om zo'n documentaire te maken in de vorm van een podcast, maar heb je ook de hoop dat het iets gaat veranderen? Heb je... Ja, we werden tijdens het maken van de podcast wel steeds activistischer samen in de auto. Dan hoor je ons ook echt mopperen van hoe kan dit nou? En hoe bestaat het er steeds al gereiniger? Dus ik hoop wel dat daar iets mee verandert. Ja, want ja, nogmaals, als je ziet hoe het gaat en wat er allemaal niet klopt. Dan, maar heb je ook aanwijzingen dat mensen wakker worden? Of dat je dat mensen, dat politie ineens denkt nou, van, wist nee, ik niet ik had, nee, ik had nee? Nee? De politie in het OM vinger wat dat betreft wel bot. Maar ik hoop dat mensen het luisteren en dat de minister van Justitie het bijvoorbeeld luistert. Dat mensen in Den Haag het ook luisteren. Want dat was ook wat die burgemeester in de eerste aflevering zei. Van er wordt te veel vanuit papier en vanuit de papieren werkelijkheid van achter het bureau bedacht qua beleid. En dat werkt gewoon niet altijd. Ja. Ik heb ook wel genoten van hoe jouw stem klinkt als je Fries praat. Ja, dat is opeens anders, een octaaf lager. Grappig is dat, hè? Ja, heel gek, ja. Nou ja, doe het vaker. Oké, okay, dan ga ik doen. We gaan het hebben over de podcast Schaduwliefde. Corine, je bent journalist, schrijver, podcastmaker. Eigenlijk heel vaak al bezig met de liefde, hè, als thema. Wat vind je zo mooi aan het thema liefde? Het thema liefde, dat, ja, het is gewoon onuitputtelijk eigenlijk. Dat wist ik ook niet toen ik ermee begon. Toen dacht ik, ga gewoon een half jaartje over de liefde schrijven. Maar het werd intussen 20 jaar, geloof ik. Hoe begon je ooit? Wat ja, was het ik begon wat je ooit maakte? Bij Barbara van Beukering. Die was toen net chef bij het magazine van de Volkskrant. En daar zat ik al een tijdje. En zij liet een hele nieuwe, frisse wind waaien. En zij dacht, het moet allemaal wat sappiger. En wil jij niet stukjes over de liefde schrijven? Dus zo begon het. En toen dachten we doen dat 3 maanden. Dan hebben we alle liefdes wel in kaart. Maar hoe langer je ermee bezig bent, hoe interessanter het is. Want alle thema's komen voorbij. Er zijn natuurlijk heel veel bekende thema's. Maar daar zijn zoveel varianten op. En ja, liefde is iets, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het is natuurlijk wel waar. Liefde is iets wat voor ons allemaal het allerbelangrijkste is. Belangrijker dan geld, belangrijker dan werk. Ja. Ja. Ja, nee, zeker. En Frederik, jij bent psycholoog. Je hebt een eigen praktijk in Amsterdam. Ja. Relatietherapeut. Dus jij hebt ook een fascinatie voor liefde, ja, kan ik me liefde voorstellen. Liefde komt in zoveel varianten mijn praktijk binnen. Dus soms hebben mensen een gebrek aan liefde voor zichzelf. Soms hebben mensen een gebrek aan liefdevolle relaties in hun leven, met familie, vrienden bijvoorbeeld. En het gaat natuurlijk heel vaak over de liefde in relaties. En dat verveelt gewoon nooit. Mm. Dus het blijft boeiend, het blijft fascinerend. En ik leer er zelf ook iedere dag weer een hele hoop van door naar alle verhalen te luisteren. Corine, jullie zijn door Podimo gevraagd om Schaduwliefde te maken. Is een Deens format, hè? Ja. Ja. En waarin verschilt het met het Deense format? Nou, Deens, in Denemarken gaat het echt alleen over affaires. Het was een podcast die gaat over geheimen, waarin vooral dus vrouwen vertellen over hun geheimen. En ik vond dat zelf een beetje te beperkt. Want ik dacht, ja, dan krijg je weer die slachtoffer van die vrouwen die altijd zielig zijn, want die mannen gaan vreemd. Dus ik dacht, er zijn nog zoveel andere prachtige geheimen. Ja. Of misschien nog wel veel mooiere geheimen. Dan alleen die affaires. Dus toen wij daarmee begonnen, toen zeiden we, nou, dan willen we eigenlijk wel alle geheimen in kaart brengen. En nou, dat is ook wel gelukt. Ja, volgens mij wel, ja. Nou ja, en dat is dan een mooi plan. Maar vervolgens moet je de mensen gaan zoeken die over hun geheimen gaan vertellen. Ja. Hoe vind je die? Nou ja, we hebben een hele goede researcher, Sien Bonen. Ja. En uiteindelijk gaan ze zich natuurlijk ook zelf aanmelden. Hoe dat gebeurt ook. Mm-hmm. En dat is lastig. Maar, zijn het dan mensen die alleen over dingen uit het verleden vertellen? Of ook mensen die dat geheim nu nog steeds hebben en anoniem Ja, dat zijn vertellen? Natuurlijk de mooiste verhalen. Ja. Als het verhalen zijn die zich nu nog steeds afspelen. En die hebben we ook gehad. We hadden een meisje die die enorme schulden had. En die dat eigenlijk niet durfde te vertellen aan haar vriend. En toen op een gegeven moment dat toen toch maar vertelde. En dan hoop je natuurlijk als luisteraar van die man die gaat zeggen van ja, schat, natuurlijk iedereen. Maar die man die heeft daar een reden in gezien om volgens die relatie af te kappen. En dat was gewoon echt wat er toen op dat moment aan de hand was. Maar er zijn ook mensen die vertellen over prachtige geheimen uit het verleden. En Ik denk dat er iets meer risico zit, ook voor mensen als het geheim nog bestaat. Want het anonimiteit is best spannend voor mensen. Sommige, als mensen bij mij uit de praktijk komen, bijvoorbeeld die meedoen, dan weet ik wel een beetje of het geheim bij het verleden of bij de toekomst hoort. En de mooie verhalen proberen we natuurlijk toch in de podcast te krijgen. Maar als het geheim nog zit... Zit je dan in je praktijk te scoren? Van, nee, kom maar, in mijn podcast? Ze hebben graag heel goed voor je zijn. Want heel veel cliënten van mij die luisteren ook naar de podcast. En dan zeggen ze van, ja, mijn verhaal zou ook wel goed zijn. Dan zeg ik, ja, inderdaad, jouw verhaal zou fantastisch zijn. Maar als het risico te groot is, merk je toch dat ze het te spannend vinden. Daarom denk ik dat als een verhaal wat meer uit het verleden, het geheim bij het verleden hoort, zit er toch vaak wat minder, ja, wat minder angst op, vermoed ik. Ja. Misschien moeten we ook even uitleggen hoe de podcast precies in elkaar zit. Want ik maak nog een podcast voor de Volkskrant en daarin interview ik ook mensen over de liefde. Maar het mooie van deze podcast, vind ik, is dat het een kort interview is. Althans, kort tot 20 minuten geëdit. En daarna laat Frederiek haar licht erover schijnen. Dus het is eigenlijk een soort dubbel... Ja, het is dus niet alleen van hier heb je het verhaal, maar je krijgt ook nog duiding en analyse en adviezen. Ja. Waar je zelf ook iets mee kunt. Dus. Ja, dus zeker voor de geheimen die best wel algemeen kunnen zijn. Zoals affaires, nou die, daar zijn er een hele hoop van. Dus als je luistert naar een van de afleveringen die over affaires gaan, ja, misschien herken je een hele hoop. En kun je ook wel weer wat met de feedback en de bespreking die wij dan samen pakken, ja, na het verhaal. Ja, want we kennen vrouwen die gewoon echt 's ochtends op maandag, als het uitkomt, gewoon zitten te wachten. En niet per se ook om dat verhaal te horen, maar ook om er zelf iets van op te steken. Want horen we de echte mensen waar het om gaat? Geen acteurs? We hebben geen één keer, nee. We hebben het wel een keer aangeboden, maar er is niet een stemacteur in beeld gekomen, nee. Oké. Okay. Nou, dat vind ik best bijzonder. Absoluut. Omdat het gaat over geheimen, toch? Ik bedoel, wie wil er nou zijn geheimen gaan bespreken? Ik niet. En delen met iedereen. Ik zou je ook niet vergissen, want voor mensen heeft het ook iets therapeutisch om toch dat verhaal te vertellen, want dat kan enorm opluchten. Mm-hmm. Als je denkt van, ja, ik kan anoniem blijven, die stem wordt dan ietsje omhoog of ietsje naar beneden gebracht. En je kan je verhaal vertellen, kan het misschien ook wel voor jezelf iets betekenen, een afsluiting zijn bijvoorbeeld. Ja, want juist de geheim, dat drukt ook heel zwaar op je. En dan is het heel fijn om dat juist een keer te kunnen delen met mensen die geen oordeel hebben. En dan krijg je ook nog eens een fantastisch, nou, advies wil ik niet zeggen, maar wel een hele mooie reflectie erbij. Ja. Tijd om naar het eerste fragment te gaan luisteren. Dus de aflevering van 4 september, we horen Pieter. Al vanaf zijn 16e is hij verliefd op Hans. Maar Pieter vecht tegen zijn gevoel, want ja, volgens de kerk is het een verboden liefde. Nee, ik ben toch gaan kijken van wat ga ik doen. Ik ben met school gestopt. Ik ben een baan gaan zoeken. Ik kon een baan vinden in Engeland. Ik denk, dat is mijn kans. Ik moet weg hier zo. Ik kan dit niet. Hem elke zondag in de kerk zien en geen contact hebben. Dus ik denk dat ik 4 of 5 weken later in Hoek van Holland stond om met de boot naar Engeland te gaan. En daar stond Hans en daar hebben we afscheid genomen. En toen heb ik een Bijbel van hem gekregen. Een Engelse Bijbel. En daar had hij voorin geschreven. Bij het afscheid nemen van een vriend is er ook voor een stukje van jezelf sterft. En dat was het. Hebben jullie elkaar omhelst? Nee, nooit aangeraakt. Tot op dat moment had ik Hans nog nooit aangeraakt. Want dat was een stap te ver. Zelfs bij een afscheid? Zelfs bij een afscheid. Ja. Ik heb er nog een foto van en daar staat hij met zijn armen over elkaar. Ja, heel typerend. Heel. Ja, ik denk van, oh ja. Fragment uit de podcast Schaduwliefde. Ja, Lammert, jij kwam hier aangelopen en jij zuchtte en je zei, Pieter. Ja, dit verhaal van hem, ja, het kwam wel even binnen, moet ik zeggen. Het is heel mooi hoe hij het ook vertelde. En alsof hij ook nog dat moment weer herbeleefde, als hij over dat moment vertelt dat hij afscheid moest nemen van Hans. Ja, er zijn natuurlijk allemaal, kijk, we doen misschien wel alsof homoseksualiteit heel gewoon is en heel normaal en dat het alles kan. Maar dat is in heel veel gemeenschappen natuurlijk niet zo. In kerkelijke gemeenschappen of moslimgemeenschappen. En de worsteling die je dan hebt, ja, ik ken daar een klein beetje dan van mij van vroeger, maar dat is wel, als je dat door moet gaan, dat is wel heel heftig. En ik vond het heel mooi hoe jullie hem hebben ook geïnterviewd, dat je hem niet onderbrak en dat hij zijn verhaal echt mooi kon doen. Ja, vond ik echt heel bijzonder om te horen, ja. Ja, want vervolgens horen we dan in de podcast dat jullie met elkaar, dat jullie samen natuurlijk over Pieter gaan praten. Wat voor lessen kunnen wij dan uit dit verhaal halen? Nou, ik vind het een van de mooiste afleveringen. Het raakt me ook weer als ik dit verhaal hoor. Want je voelt hoe drukkend dit geheim voor hem geweest is. Mm. En dit is een typisch voorbeeld van een man die zo op slot zat en die zo verstikte, eigenlijk letterlijk stikte in zijn eigen geheim en een einde aan zijn leven wilde maken, omdat hij het gewoon niet meer zag zitten. Hij wist niet meer hoe hij eruit kwam. En op dat moment besluit hij dan toch om voor openheid te gaan. Ja, en dat vertelt hij dan weer zo mooi zonder de podcast helemaal weg te geven. Maar hij besluit toch om dat risico te nemen. En dan hoor je de euforie in zijn stem. En hij pakt die levensenergie terug. En hij redt zijn eigen leven daarmee. Dus hij verlost zichzelf. Hij bevrijdt zichzelf van dit geheim waar hij gewoon jaren, zijn hele leven mee geworsteld heeft. Heel indrukwekkend. Ja, Corine, toen jij me interviewde, merkte je ook echt aan hem van dat hij het heel fijn vond om hierover te praten? Ja, dat merkte ik wel. En ik vond het, wat ik heel bijzonder vond inderdaad, is dat hij alles nog helemaal terug kon roepen. Want het is een periode van 30 jaar of zo. Ja, nee, dat was ook zo. Ja, zeker. Voel je dan niet op zo'n moment bezwaard als je dat soort gevoelens bij iemand naar boven haalt? Oh, nee, helemaal niet. Nee. Nee. Maar wat gek is, bij mij huilen heel veel mensen. Maar het is ook wel meteen heel mooi, want die emotie zal er altijd blijven. Het ligt in het verleden. Het gaat nu goed met hem. Maar je merkt gewoon, als je teruggaat in dat verhaal, hoeveel pijn en hoe eenzaam hij zich gevoeld heeft. Je hoort het helemaal door zijn stem heen. En het is heel bijzonder hoe hij dat vertelt. Ja, en de rol van Frederique is dan in dit geval dat zij dit eigenlijk een beetje uit elkaar trekt en duidt. Mm-hmm. En inderdaad ook de momenten heel goed kan aanwijzen waarop deze man weer gewoon inderdaad de regie over zijn leven terugneemt. En ik denk dat dat ook de dingen zijn waar luisteraars, afgezien van het verhaal, wat natuurlijk prachtig is om te horen, maar dat daarvan luisteraars ook kunnen denken van, oh ja, shit, nee, maar inderdaad, daar heb je wat aan, weet je. Dat kan je ook meteen weer toepassen in je eigen leven. Je vroeg volgens mij op het einde ook van, als je nou in zo'n situatie zit, wat kan je dan doen om jezelf te bevrijden van dit geheim? Ja. En dan leg ik ook uit van, dit zijn de stappen die als iemand bij mij in de praktijk zou komen, die echt met zo'n drukkend verhaal rondloopt, dan ga je samen kijken hoe je dit langzaam kan openbreken en help je iemand daarbij. En dan dan praten we dan samen over en dan sluiten we daarmee bijvoorbeeld een podcast af. Want als je het hebt over geheimen in de liefde en geheimen binnen een relatie is eigenlijk, kan je gewoon algemeen zeggen, is nooit een goed idee? Nou, dat is soms wel een goed idee. Of een goed idee, klinkt een beetje geen goed idee. Maar ik heb zoveel, ook door de podcast zijn met Corine te maken, zoveel geleerd over geheimen ook weer in de afgelopen tijd. Ja, wat bijvoorbeeld? Dat het soms ook heel mooi kan zijn als mensen besluiten om een geheim of om iets voor zichzelf te houden, omdat ze anders de relatie bijvoorbeeld onder druk zetten. Mm. En dat het niet altijd even makkelijk is om een geheim te houden. Ja, dat kost ook best wel wat. Maar soms vanuit de liefde voor de ander of voor een gezin, om iets bij elkaar te houden, besluiten ze om iets voor zichzelf te houden en het hun hele leven te dragen. Ik heb er ook wel bewondering voor. We hebben aanstaande maandag komt er een podcast online waarbij die vraag ook volgens mij letterlijk stel. Soms is een geheim eigenlijk wel een heel goed idee. Mm. Want in dit geval gaat het over een vrouw die enorm gebukt gaat al jaren in haar huwelijk onder haar man. En op een gegeven moment krijgt zij een affaire. En die affaire helpt haar eigenlijk om gewoon die man te kunnen verlaten. Eindelijk, want die geeft haar weer gevoel van eigenwaarde. Die man die vindt haar leuk. Die zegt hoe mooi ze is. En ineens denkt ze, ja, verdomd, ik ben gewoon wel mooi. Ik ben wel de moeite waard. En ik durf nu eindelijk bij die man weg. Dus in dit geval was dat die geheime affaire heel goed plan. Een fragment uit de aflevering over Kiki. Een vrouw die 3 jaar lang een relatie had met een jongen die zelfmoord pleegde. En vanuit het niets eigenlijk, totaal onverwacht. En vervolgens logt ze in op zijn computer. Wat er toen gebeurde, want ik had zoveel vragen. Ik dacht, ja, nu ga ik toch weer inloggen en kijken wat ik tegenkom. En vervolgens zag ik in een mail van hem allerlei nieuwsbrieven van sexsites. Dus ik dacht, oh, die krijgt niet zomaar een nieuwsbrief. Dus ik ben ingelogd met zijn e-mailadres, wachtwoord vergeten en hop, ik kwam gewoon op allerlei accounts van hem terecht die hij op tal van sites had. Waar ik het meest van schrok is dat hij volop had zitten chatten met vrouwen. Je weet niet of het vrouwen zijn, hè, daadwerkelijk achter de schermen. Maar in ieder geval types met een profielfoto totaal anders dan ik. Dat had niks met liefde te maken. En ook de chatberichten die hij met hen had. Ik ga je pijnigen, ik ga je folteren. Nou, ik schrok daarvan. Dat schreef hij. Fragment uit Schaduwliefde. Een heel ander soort casus natuurlijk, een heel ander soort geheim. Gaat meer over rouwverwerking op het moment dus dat, dat iemand overlijdt. En ja, jij zit met Dit is heel complex. Hè? Dus als mensen bij mij in de praktijk komen, er is iemand overleden en ze trekken een beerput open van waar allerlei geheimen uitkomen. De persoon waar het over gaat is overleden. Je kan daar niks meer mee. Dus je kan het niet meer samen verwerken. Je moet dat in je eentje doen. Dit is best een extreem verhaal van Kiki natuurlijk. Ja. En heel complex. Maar ja, dan moet ze dit zelf op haar manier gaan processen. En ze duikt er helemaal in. Ik vond het heel mooi dat je in de podcast zei op een gegeven moment van over vergeving. Van je kunt natuurlijk met je hoofd vergeven, ja. Maar je kunt ook met je hart vergeven. En dat laatste is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja. Wat adviseer jij cliënten daarover, van hoe je dat echt doet? Nou, het eerste wat ik altijd doe is echt naar de diepe emoties gaan. Dus mensen uitnodigen om echt naar die toxische woede te gaan. Die enorme boosheid, frustratie, die pijn, die moet eruit. En dat vinden mensen vaak heel spannend en heel moeilijk. En dat stuk wordt vaak overgeslagen. En dan krijg je dat mensen bedenken, weet je wat, ik denk dat ik er helemaal klaar mee ben. Ik heb die persoon vergeven, maar in hun hoofd is dat wel gebeurd. Maar in hun hele lijf zit die pijn en die woede nog opgeslagen. Dan worden ze iedere dag mee geconfronteerd. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dan? Ja, eigenlijk mensen langzaam meenemen naar dat verdriet, naar die pijn en uitnodigen. Wat zou je nou eigenlijk tegen deze persoon willen zeggen? Als deze man nu echt voor jou staat en ga maar eens voelen in je lichaam. Wat vertelt je lijf? Ja, en dan zie je dat mensen al heel vaak beginnen te huilen of heel boos worden. En dan help je ze om nog meer naar die boosheid te gaan. En echt met geluid, met het bewegen van het lichaam. Ja, dat is dan echt nodig om het op te ruimen. Die emotie moet uit het systeem. Ik hoor steeds vaker over EMDR-therapie. Hè? Ja. Dat dan wordt gezegd van, je hebt een traumaatje, eventjes links-rechts kijken. Ja, ja. En het is binnen een uur weg. Ja. Geloof je erin? Ja, we zien er hele goede resultaten van. Dus de wetenschap laat zien dat het werkt. Maar ik zie ook nog wel heel vaak dat er emoties onder zitten. Dus het wordt wel iets rustiger voor mensen. Hmm. Maar dan komen ze weer bij in de praktijk, beginnen ze het verhaal weer te vertellen. En dan merken we dat er toch nog wel emotionele lagen onder kunnen zitten. En dan ga je daar weer mee aan de slag. En heb je dat ook wel eens in interviews, als jij mensen hun verhaal laat vertellen, dat ze zo emotioneel worden, dat jij daar ook door overvallen wordt? Dat ik zelf ook emotioneel word. Ja, of dat je denkt van, wat moet ik hier nu mee aan? Ik denk niet dat uiteindelijk helpt dat ook niet je interview. Je zit er natuurlijk heel erg, je bent toch de professional. Ik ben degene die interviewt en degene tegenover mij vertelt wel zwaar een heel persoonlijk verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat ons contact op die manier ook persoonlijk is. Het is niet alsof ik een vriendin tegenover me heb. Nee. Dus alles wat ik vraag en doe, staat in dienst van het interview. Dat zou je zelf ook herkennen. Ja, ja. Maar goed, het kan soms wel toch moeilijk zijn als iemand helemaal breekt. Of, ja, zeker. Zeker. Maar dan als iemand echt breekt, dan je merkt ook altijd dat iemand breekt en dan even huilt, maar dan heel graag ook verder wil vertellen. Want iemand wil dat verhaal graag vertellen. Dus het helpt niet als ik dan zeg van of als ik daar dan aandacht aan besteed. Mm. Ik laat iemand gewoon even rustig tot bedaren komen en dan gaan we gewoon weer verder. En dat wil iemand ook. Ik denk dat je daar iemand ook mee serieus mee neemt. En met Kiki was het natuurlijk echt inderdaad, wat Frederik zegt, een enorm extreem verhaal. Het is natuurlijk idioot om erachter te komen na de dood. Hij had al zelfmoord gepleegd. En dan kom je er ook nog eens een keer achter dat je eigenlijk was met iemand die je niet kende. Ja. En dan ook een soort taal gebruikt die hij tegenover jou nooit gebruikt heeft. Nee, je schrikt je gewoon dood. Mensen zijn vaak heel erg onzeker daarna. Van hoe heb ik het niet gezien? Met wie heb ik geleefd? En wat betekent het over mij? Hoe kan ik iemand inschatten? Mm. Ja, dat is best eng als dat je overkomt. Terwijl het ook iedereen kan overkomen. En dat zeggen wij ook altijd in podcasts. Van dit kan iedereen overkomen. Vaak de mensen die zeggen, maar mij overkomt dat niet. Nee, dit kan iedereen gebeuren. Ja. Je hebt het ook in de podcast over de red flags. Hè? Van waar kun je nou aan merken van, diegene heeft echt een groot geheim voor mij. Ja, die vind ik heel moeilijk, omdat hangt toch heel erg van de casus af, zullen we maar zeggen. Maar red flags kunnen zijn dat je merkt dat mensen heel moeilijk bij hun gevoel komen en heel erg gedissocieerd zijn. Dus eigenlijk altijd vanuit een afgevlaktheid praten bijvoorbeeld. Dat kan een red flag zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen juist all over the place zijn en met heel veel bombarie en emotie jou proberen te veroveren en ondertussen een heel ander leven aan de achterkant hebben. Dus alles wat te is, is eigenlijk een red flag. Dus als je te terug is leuk, is goed. Ja, nou zo wil ik het liever doen, Corine. Ja, ik heb mij goed genoeg om te weten dat als het saai wordt, dat we... Dat vind ik een enorme red flag. Ja, als het echt saai wordt, hele grote red flag. Let op. Maar de extreme, zeker qua emoties, kunnen wel echt een grote red flag zijn. En vooral dat lovebombing. Laatst heb ik er net weer een post over geplaatst. En dan zie ik ook dat er heel veel reacties op komen. Als mensen te snel, te intens je leven in willen, dan moet je gewoon opletten. Dat is vaak niet helemaal zuiver. Ja. Nou, nu zijn we toegekomen aan de geheimen in jouw Nu wordt het echt boeiend. Ja. Welke plaats hadden jullie uitgekozen? Eerste aflevering, seizoen 3. Ja, Telling Me Lies, hè, wilden jullie horen. Van Dolly Parton. Oh, daar hou jij ook van, Absoluut, Lambert. Ja, ik ben helemaal fan van Dolly Parton. We hebben ook nog echt even aan jou gedacht hoe dit nu was. Ja, fijn, dank jullie wel. Ja, want hoe gaat het met het archief wat je hebt opgekocht van... Oh ja, dat is weer een heel ander verhaal. Nee, het museum. Het gaat over Elvis Presley. Elvis Presley. Dat is weer een andere artiest. Ja, nee, maar goed. Elvis Presley, hoe was zijn relatie met Dolly Parton? Nou, ze komen allebei uit Tennessee. Ja. En ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar Elvis wilde wel heel graag I Will Always Love You opnemen. Ah. Alleen daar had Dolly Parton zelf de rechten van. Want die had het geschreven. En Elvis mag alleen nummers opnemen van zijn manager als hij 50% van de rechten kreeg. En dat wilde Dolly Parton niet, dus die heeft het geweigerd. Maar hij heeft het wel voor Priscilla gezongen na de echtscheiding. Oh. In de auto onderweg terug. Ja, mooi hè? Ja, dat is wel mooi hè? Heel mooi, ja. Maar hoe staat het met het museum? Nou, dat loopt nog. Ik denk niet dat het er komt, want dat pand kost 2,5 miljoen euro. En dat heb ik nog niet. Dus, nee. Crowdfunding, ja, wie weet. Misschien, ja. Ooit, ja. Waarom dit nummer, Corine? Ja, ik vind het een heel mooi nummer. Het gaat over, leugens. Dus ik dacht, ja, wat wil je nog meer? Niets meer aan toe te voegen. Luister zelf maar. A fool to break her own heart, but I can't hold the secret I'm keeping. I'm breaking apart, can't seem to mind my own business. Whatever I try turns out wrong. I seem like my company, and I believe Telling Me Lies, Dolly Parton en Emmylou Harris. En Linda Ronstadt. En Linda Ronstadt. Ja, ja, heb je die ook gehoord? Ja, zeker. Die begon. Die begon te zingen. Je luistert naar de podcastgids van Nederland, Vink. Vandaag met Corine Kolen en Frederike Bikker van de podcast Schaduwliefde. En Lammert de Bruin van Penosa op het platteland. Oh, zo is dat. Ze wilde nog een liedje. Linda, nu even niet. Ja, tijd voor mijn tip. En vandaag is dat Baan door het brein. Maakt deel uit van de BNR-podcastserie In de Diepte. Waarin we een wetenschapper horen die eigenlijk in 5 afleveringen college geeft over zijn of haar specialiteit. In Baan door het brein horen we psychiater en neurowetenschapper Iris Sommer. Die bijvoorbeeld uitlegt hoe het mannenbrein verschilt van het vrouwenbrein. Wat de linker hersenhelft ook weer doet en wat de rechter hersenhelft. En de invloed van voeding op onze hersenen. Een kort fragment uit de eerste aflevering die de titel heeft Grijze massa, wel nee joh. De hersenen zijn het epicentrum van ons lichaam. Ze sturen de spieren aan, de ademhaling, de temperatuurregulatie, het slaap-waakritme. Maar ze bepalen ook ons gemoed, onze persoonlijkheid, ons gevoel voor humor of het gebrek daaraan. Onze hersenen maken ons tot de unieke persoon die we zijn. Beschadiging of ziekte van de hersenen heeft dan ook impact op onze hele persoon. Eigenlijk zouden we dus superzuinig op onze hersenen moeten zijn door niet te roken, geen alcohol te drinken, gezond te eten, sporten en ook nog genoeg sociale contacten te onderhouden. Tussen de mensen zijn, dat doet het brein namelijk ook goed. Zelfs als dat lastige mensen zijn. Oké, hoe zien die hersenen er eigenlijk echt uit? Nou, laat ik je dat eerst eens vertellen. Je hebt je eigen hersenen natuurlijk nog nooit gezien en waarschijnlijk die van een ander ook niet. In populair jargon heten de hersenen grijze massa of grijze cellen, alsof het een paar geitenwolle sokken zijn. Nou, dat is een belediging. Want onze hersenen zijn helemaal niet grijs. Ze zijn zacht roze en werkelijk beeldschoon. Bij neurowetenschappers zien de hersenen pas nadat ze door de patholoog verwijderd zijn en drijven in een bakje formaline. Of in zwart-wit op een MRI-scan. Tijdens mijn snijzaalpracticum als geneeskundestudent kwam de anatomieassistent aanlopen met een emmer met halve hersenen. Dus linker- en rechterhelften. Waarvan we er allemaal één mochten nemen. Kon mij niet begrijpen dat dit onaanzienlijke grijze rommeltje, dat nou iemand ziel en zaligheid had bestuurd. Jaren later had ik de mazzel dat ik met een neurochirurg mocht meekijken tijdens een hersenoperatie. Pas toen zag ik ons echte brein in alle glorie. Nadat er een boorgat gemaakt was en een stukje van de schedel gelicht werd, keek ik op het levende brein. Verpakt in parelwitte hersenvliezen die glanzen in het licht van de operatiekamer. Als die vliezen geopend zijn, dan kijk je op een babyroze orgaan, met fijne adertjes versierd, dat rustig pulseert op de hartslag. De neurochirurg liet mij voorzichtig voelen, met trillende, gehandschoende vingers. Het brein is zo zacht. Het is zo week als een Mona-toetje. Die kieppuddingjes, dat is precies de consistentie van ons brein. En het leeft. Het beweegt voortdurend op de hartslag mee. Dat is nodig, want dit orgaan heeft veel zuurstof en glucose nodig. En die wordt continu aangevoerd via de bloedvaten. Er gaat per minuut maar liefst 3/4 liter bloed doorheen. Nog een verrassing. De hersenen zelf, die zijn gevoelloos. Van alle organen komen de gevoelszenuwen naar de hersenen toe om daar het signaal te geven. Au, doet hier pijn. Maar de hersenen zelf hebben geen gevoelszenuwen. Hoofdpijn komt dan ook niet van je hersenen. Ja, fragment uit Baan door het brein, Iris Sommer. Wat ik goed aan vind, niet al te lange afleveringen, rond 20 minuten. Heel begrijpelijk, zeer leerzaam. Ja, en mooi hoe zij vol liefde over de hersenen praat. Ik heb toch dingen gehoord die ik niet wist. Bijvoorbeeld dat de hersenen gewoon echt babyroze zijn. Dat hoofdpijn komt niet van de hersenen vandaan. Nee, waar komt het dan wel vandaan? Vraag je meteen uit je tenen? Nee, van de kaken of van de spierspanning of uit je rug. Maar dus niet de hersenen. Okay. En wat ik een heel leuk feitje vond, is op een gegeven moment vertelt ze dat het is heel belangrijk dus om die hersenenverbindingen om die te laten groeien. En dat die groeien dus bijvoorbeeld ook door onder de mensen te zijn. En vooral onder mensen zijn die je niet mag. Ja. Fascinerend. Dus ook met de mensen niet vooral. Die je niet mag. Ja, ja. Ja. Dus, is dit een podcast waarvan jullie zeggen van, dit ga ik luisteren? Ja, toen je het aankondigde, dacht ik van, saai, je ik weet niet. Ja, precies. Ik dacht, ik weet het niet. Maar toen begon ze te vertellen, en de harmonie van vertellen is ook heel prettig. En die beetje new age muziek erbij, ik zat er helemaal in. Ja. Ik vind de medische wereld echt extreem interessant. Ja. Ik had wel een dokter willen zijn als ik te... Ja? Ja, ja, ja. En wat voor dokter? Nou, gewoon zo met zo'n witte jas. Ik heb ooit een keertje een jaar lang in het ziekenhuis rondgelopen en daar ook allemaal reportages vandaan geschreven. Ja. En toen ben ik onder andere ook met een neurochirurg mee geweest, die dan inderdaad, iemand is helemaal bij en die gaat met van die... Ja, jij weet dat misschien beter, je hebt ook een medische achtergrond. Ja, ik kom uit een hele medische familie. Maar vertel gaat dan verder. Met van die stokjes in iemands hersenen. En dan is dat iemand met Parkinson bijvoorbeeld, die eigenlijk niet meer goed kan praten. En dan terwijl die aan het peuren is, zal ik zeggen, in die hersenen verandert die spraak. Dus die man, ik vond het echt zo fascinerend. Ja. Ik vond het echt geweldig om daarbij te mogen zijn. Het was niet echt nieuwe informatie, denk ik, voor jou, Frederik? Nou, niet echt nieuw, maar ik vind het wel meteen weer heel leuk. Ik hou enorm van dit soort podcasts. Zo'n hele laagdrempelige manier waar je kennis kan opdoen en toch vermaakt wordt. Ja. Ik hou er enorm van. En eigenlijk alleen al dat zinnetje van dat alles wordt aangestuurd vanuit het brein. We vergeten het gewoon. Maar het is natuurlijk magisch. Het is natuurlijk zo boeiend. Ja, ik ga zeker luisteren. Ik vind hem heel leuk. En geen alcohol meer drinken. Nee, helaas. Vanavond met Corine. Alle leuke dingen mogen we niet. En vooral minder leuke mensen opzoeken om je tijd mee door te brengen. Ja. Ja, dat vind ik wel interessant. Dat verband begrijp ik nog niet helemaal. Dan moet je meer moeite doen. Ja, je moet meer moeite doen om van hoe kan ik met deze persoon omgaan? Wat drijft deze persoon? Ja, is veel minder comfortabel dan met een goede vriend afspreken. Toekomstige podcastplannen. Corine, heb je alle facetten van de liefde al bestreken? Nee, het lijkt mij leuk om een keer een podcast te maken, ook met Frederik, waarin we echt stellen. Ondervragen. Want dan heb je relatietherapie. Echt, dat lijkt me echt fantastisch. Oh. Dat lijkt me echt super. Maar je hebt ook wel van twee kanten gemaakt, precies, toch? Precies. Ook met een stel. Ja. Die interview. En dat werd dan ook prachtig door elkaar heen gemonteerd. Ja. Simone Eleveld. Maar dat lijkt me echt heel erg mooi. En juist ook de rol van Frederiek, waardoor het gewoon extra waarde krijgt. Ja, mooi. En ik kijk je in de kamer van de therapeut, wordt het ja, dan eigenlijk. Precies. Ja, precies. Mensen toch heel op leuk. De divan ja, met Frederiek. Ja, op de divan met Frederiek. Ja, en dat... En Lammert, jij bent bezig met een nieuwe podcast. Wil je nog helemaal niks over zeggen? Nou ja, het is in november 60 jaar geleden dat John F. Kennedy overleed. En Willem Oltmans heeft daar een heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. En daar gaan Babs en ik samen induiken. Een heel spannende podcast. Ja, inderdaad. Dankjewel, Lammert de Bruin van Penosa op het platteland. En Corine Kolen en Frederike Bukker van de podcast Schaduwliefde. Fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Dankjewel. En mijn luistertip was dus Baan door het brein. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En als je een podcast hebt gehoord waar je laaiend enthousiast over bent, laat het me weten. En dat kan via Instagram @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Sydney Dijkers met